komen nu aan bij de zorgprofessionals. Ze zijn nog steeds bezig om de patiënt te reanimeren, geloof ik. Ja, of, zeker. We geven niet op, we geven niet op. Is het dezelfde patiënt als laatst in Parnis bij Yara, geloof ik? Het gaat allemaal niet goed met haar. We slepen er door het hele land op zoek naar de beste behandeling. Ja. En ja, de warmte van al deze mensen hier helpt heel erg. Maar af en toe gaat het zo slecht. Ja, dan we krijgen hulp. Moeten we echt gereanimeerd worden. Arm in elkaar. Ja? Met de bal van je hand. Ga je op het borstbeen zitten. Kan hij niet. Armen recht. Ja. En je schouders erboven. En dan stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Zoveel energie, dat zou Springen. Ze heeft een hele hoge koorts. Ja. Ja, meer dan 2 graden. Ja, het gaat echt niet goed. Het gaat gepaard met behoorlijke zweetbuien af en toe. Ja, af en toe zweet ze enorm, spuit het eruit. Maar andere keren is ze zwaar uitgedroogd. Ja. En dan is het alsof ze in de fik enorme staat. Enorme hoestbuien ook. Hoestbuien, echt. Inflammaties overal. Ja, en allerlei toxines die maar door haar lichaam gieren. Ja, het is echt een complex probleem. Nou, het is rampzalig, ja. Heb je geen mes bij je? Nee. Ik zou even een mes erin zetten, gewoon open snijden en goed nieuw in elkaar zetten. Nee, we moeten iets aan de oppervlakte. Zootje. De oppervlakte moet gereinigd worden. Ja? Ja. Dus niet snijden en opnieuw in elkaar zetten? Nee, de huid is het grootste orgaan van het lichaam. Ja. Dus als je die gezond krijgt, zonder parasieten, gaat het de goede kant op. Gezond leefklimaat op de huid. Precies. Dan gaat ze herstellen. Dus ik kan je verhalen vertellen over de afgelopen weken over wonden en huid. Maar ik zal het niet doen. Misschien zijn die beter voor de huisarts. Nee, maar die had een zalfje. Ik heb het er 2 keer ruim op gesmeerd. Miraculeus. De zorg is nog ergens goed voor. Ik weet dat we deze patiënt redden, maar we doen ons best. Ja, ik heb het niet meegenomen, het zalfje. Het is het was een enorme puinhoop. Het mooie is natuurlijk wel dat bijna alle zalfjes komen ook weer van moeder aarde vandaan, hè? Ja, zo. Zij heeft onze geneesmiddelen, dus ja. Ja, mijn favoriete zalfje bestaat voor 10% uit dennennaaldhars. Nou, bijvoorbeeld super antiseptisch. Ja. Honing. Honing, ook heel erg ook zo'n goeie, hè? Ja, maar ja, moeten we wel bij je over hebben. Dus vandaar dat we er echt moeten redden. Ja. Ja. Hou je nog vol, collega? Ja, ik voel dat enorme. Ik voel weer een hartslag. Ja, we hebben weer een hartslag. Ja, we hebben weer een hartslag. Lichte hartslag. Ik ben even aan de adempauze. Even kijken, dank je. Succes verder. Dank u wel. Dat waren de zorgprofessionals. Die waren laatst ook al bij. Bij Zara, bij de kunstmestfabriek. En